แต่แท้จริงแล้วก็ย่อมไม่มีใครรู้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผีอีบอดครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องผีเรื่องสางกันอีกสักเรื่องดีกว่าคุณทวีบ้านแกอยู่หมู่บ้านจัดสรรที่จังหวัดนนทบุรีครับบ้านนี้เป็นบ้านของอากงอาม่าก็คือปู่กับย่าแกนั่นแหละทีนี้พ่อกับแม่แกก็อยู่ที่บ้านอาม่านี่ด้วยเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยไม่ได้มีบ้านเป็นของตัวเองเพราะว่าพ่อไม่ค่อยมีเงินขับรถแท็กซี่รถก็ต้องเช่าเขาแล้วแม่ก็ขายส้มตำไก่ย่างก็เข็นรถขายในหมู่บ้านตั้งแต่ตอนสายๆจนกระทั่งเย็นค่ำถึงจะกลับบ้านตอนที่พ่อไปขับแท็กซี่แม่ก็ไปขายของคุณทวีก็ไปโรงเรียนที่บ้านก็เหลือแต่อากงอาม่าเท่านั้นเองอากงนี่แก่มากแล้วอายุ80กว่าเดินไม่ค่อยไหวส่วนมากจะอยู่แต่ในบ้านซะเป็นส่วนใหญ่ก่อนโน้นที่แกยังไม่แก่มากแกก็เดินไปกินกาแฟที่ร้านปากซอยตอนเช้าๆตอนหลังแกเดินไม่ค่อยไหวเดินกระย่องกระแย่งก็เลยไม่ได้ไปอยู่มาวันหนึ่งอากงก็เจ็บหนักก็ลุกไม่ขึ้นเลยแต่แกก็ไม่ยอมไปโรงพยาบาลแกบอกกับอาม่าบอกว่าแกไม่ไปตายที่อื่นจะตายที่บ้านแล้วก็อีกไม่กี่วันนะแกก็จะตายแล้วแกว่างั้นอาม่าก็บ่นบอกว่าอากงดื้อรั้นไม่ยอมไปหาหมออากงก็บอกว่าเป็นโรคคนแก่หมอรักษาไม่ได้หรอกอยากจะตายมากกว่ามันไม่มีเรี่ยวมีแรงแล้ววันหนึ่งอากงก็บอกอาม่าบอกว่าวันนี้นะครบรอบวันเกิดแล้วอายุ83แล้วนะเอาเงินนี่ไป100บาทไปซื้อของใส่บาทนะถึงยังไงวันนี้ไม่รอดแน่อาม่าก็น้ำตาไหลปลอบอากงบอกว่าอากงไม่ตายหรอกไม่เป็นไรหรอกยังอยู่ได้อีกนานเดี๋ยวจะไปซื้อของใส่บาทให้แล้วจะไปซื้อโจ๊กใส่ไข่มาให้กินอากงก็โบกมือบอกไม่ต้องซื้อไม่กินไม่หิวไม่อยากกินอะไรเลยอยากจะนอนหลับมากกว่าอาม่าแกก็ไปซื้อของใส่บาตรเสร็จแล้วก็ซื้อโจ๊กมาให้อากงป้อนให้อากงกินแต่ว่าอากงกินได้นิดเดียววันนั้นทั้งวันอากงกระวนกระวายใจกระสับกระส่ายสั่งเสียให้อาม่าดูแลลูกหลานให้ดีๆทำศพก็ทำง่ายๆไม่ต้องเอาไปฝังให้เผาเลยทำแบบคนไทยเนี่ยจะได้ไม่สิ้นไม่เปลืองมากอาม่าก็ร้องไห้โทรศัพท์ไปบอกลูกลูกมีอยู่ทั้งหมด5คนลูก2คนก็มาที่บ้านก่อนใครจะเอาตัวอากงไปหาหมอแต่อากงไม่ยอมไปท่าเดียวจะตายที่บ้านอยากตายที่บ้านก็ว่าอย่างนั้นอาม่าก็เห็นว่าอากงย่ำแย่แล้วก็เลยไม่ให้นอนเตียงให้นอนเสือเพราะว่าคนโบราณเนี่ยเขามีความเชื่อว่าถ้านอนตายบนเตียงก็จะต้องไปแบกไปหามเตียงอีกหนักมากเขาเชื่อกันอย่างนั้นถ้าตายบนเครื่องนอนหนักๆมีฟูกมีผ้าห่มหมอนมุ้งอะไรๆเนี่ยหนักๆนี่นะตายแล้วลำบากมากต้องเอาของเหล่านี้ไปด้วยตอนนั้นเย็นมากแล้วคุณทวีกลับมาจากโรงเรียนก็เห็นหลายคนอยู่ในบ้านก็รู้ว่าอากงเนี่ยแย่มากแล้วเกือบค่ำอากงก็ขาดใจตายแกตายเหมือนคนนอนหลับคอพับไปอย่างนั้นเนี่ยไม่มีอาการอะไรคือก่อนที่อากงจะตายเนี่ยอาม่าก็แต่งตัวให้อากงอย่างดีสวมเสื้อกางเกงรองเท้าถุงเท้าแล้วก็หมวกให้ด้วยแล้วก็ยังเอาเงินใส่กระเป๋าไปด้วยอาม่าบอกว่าเพื่อว่าจะได้มีของเหล่านี้ติดตัวไปในภพหน้าชาติหน้าแกว่าอย่างนั้นเผาอากงเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าดวงวิญญาณอากงยังมาวนเวียนอยู่ที่บ้านแม่คุณทวีเนี่ยเคยตื่นกลางดึกลงมาจากชั้นบนจะมาเข้าห้องน้ำเห็นอากงนอนอยู่ที่เตียงที่อากงเคยนอนนั่นแหละแม่ตกใจร้องลั่นตื่นกันทั้งบ้านเลยก็ปรากฏว่าร่างอากงหายไปแล้วแม่นี่กลัวผีอากงมากก็บอกอาม่าว่าอยากจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ว่าแม่ไม่มีเงินค่าเช่าบ้านก็เลยต้องจำใจทนอยู่แม่ทำบุญใส่บาตรทุกเช้ากรวดน้ำไปให้วิญญาณอากงแล้วแม่ก็ให้คุณทวีเนี่ยใส่ด้วยนะคุณทวีก็กรวดน้ำอุทิศให้กับอากงคืนหนึ่งคุณทวีตื่นขึ้นมาเห็นประตูห้องเปิดเข้ามาเห็นอากงเข้ามาในห้อง แกตกใจร้องไม่ออกอากงก็เดินมาหาแกเอามือเย็นเย็นมาแตะที่หน้าผากคุณทวีเนี่ยตัวแข็งทื่อเลยเพราะขยับตัวไม่ได้เลยอากงเอามือแตะหน้าผากเสร็จแล้วก็หันหลังเดินออกจากห้องไปอากงไปแล้วคุณทวีถึงได้ขยับตัวได้ปลุกแม่ให้ตื่นขึ้นมาเล่าให้แม่ฟังตอนเช้าแม่ก็ให้ไปใส่บาตรกรวดน้ำไปให้อากงแล้วก็ให้บอกเล่าอากงด้วยว่ากลัวมากลูกหลานกลัวขอให้อากงไปสู่ที่สุคติเถอะอย่าห่วงบ้านห่วงลูกหลานเลยคุณทวีก็บอกอย่างที่แม่สอนแล้วก็แปลกตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครเห็นอากงมาที่บ้านอีกเลยมีแต่ไปบ้านลูกๆคนอื่นก็ทำให้กลัวกันอยู่หลายเดือนแปลกที่อากงรู้ตัวก่อนที่จะตายนี่เป็นเรื่องแปลกมากคืออาม่าเนี่ยไปเห็นอากงเขียนวันเดือนปีเกิดที่แกจะตายเนี่ยเอาไว้ในสมุดพกเล็กๆที่อากงใช้จดนั่นจดนี่อากงจดวันตายเนี่ยตรงกับที่แกจดเอาไว้เลยแกตายวันเดือนปีนั้นตรงเป๊ะคือวันที่21กันยายนปี2539ครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เราเอามาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ